رحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشکرین، والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک و سلم و صلی علی و رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهدي، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عجمي، سمر رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثماني. اللہ جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن ترجمہ القرآن کے سلسلہ میں پانچویں پارے کا آج آخری رکوع پڑھا جا رہا ہے. سورۃ النساء کی 142 آیت کریمہ سے آج کا جو درس ہے وہ شروع ہو رہا ہے. پچھلے درس میں، کل کے درس میں منافقین اور کفار کے بارے میں بیان تھا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ملتے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی ملتے ہیں، دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، اللہ کو اپنے گمان میں فریب دینا چاہتے ہیں. وہو خادعہم، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. یعنی منافق زبان سے کلمہ پڑھ کے یہ مسلمانوں کو باور کرانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ نے مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دھوکے کو اپنی طرف منسوب کیا کہ وہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو دین اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ جل مجد الکریم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اور جو اللہ جل مجد الکریم کو اپنے گمان میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم اسی کے کھودے ہوئے گڑے میں اس کو پھینک دیتا ہے. یہاں یہ ذہن میں رہے کہ خادع کا جو معنی عام طور پہ فریب اور دھوکہ کیا جاتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم اس کو پسند نہیں کرتا. تو کیا اب کیا اللہ خود کسی کو دھوکہ دے گا؟ تو اللہ جل مجد الکریم ان چیزوں سے پاک ہے. تو اس لیے اس کا معنی، اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم انہیں غافل کرے گا اور انہی کے کھودے ہوئے گھڑوں میں ان کو گرا کر مار دے گا. ایسی آیات آیات متشابہات میں سے ہوتی ہیں اور ان کا اردو میں ترجمہ لفظی طور پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم ان چیزوں سے پاک ہے، دھوکہ دینے سے، مکر کرنے سے، فراڈ کرنے سے، فریب کرنے سے. لہذا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا بالخصوص خیال رکھا جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے بعض جاہل لوگوں نے اللہ کی طرف مکر کی نسبت کر دی، اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت کر دی، فریب کی نسبت کر دی، کہیں مسلمان ان گمراہیوں میں نہ پڑ جائے. تو اللہ جل مجد الکریم منافقین کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ایک تو یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہم منافق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اوپر سے تو اسلام کا نام لیتے ہیں اور اندر سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ رسول کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. منافقین کی یہ نشانی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل مرے ہوئے جی سے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جیسے بالکل سستی پڑی ہوتی ہے. دنیا کے کام بڑے بھاگ بھاگ کے کریں گے، دنیا کے کاموں میں تو بڑا دن رات آدمی بھاگے گا، اور جب نماز کی باری آئے گی تو اب میں تھک چکا ہوں، اب نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا سکتی، میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا، اب نہ سجدہ صحیح ہو رہا ہے نہ رکوع صحیح ہو رہا ہے. اور پھر یوں پڑھتا ہے آدمی نماز کہ ادھر نیت باندھ ادھر سلام پھیری، اور یوں بھاگا کہ جیسے بہت بڑا بوجھ اس پر پڑا ہوا تھا. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، مساجد میں دل نہیں لگتا، نیکی کی محافل میں دل نہیں لگتا. منافق کی نشانی منافق کو اتنا ہو تو وہ اچھی محافل میں نہیں بیٹھ سکے گا، وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، ان کا دل اچھی محافل میں نہیں لگے گا. یہ منافق کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آگے پیچھے بڑا چست ہے، دنیاوی کاموں میں بڑا بھاگ بھاگ کے آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب دین کا کام آتا ہے تو اس کے چہرے پر مردنی چھا جاتی ہے. جب دین کا کام آتا ہے تو پھر اس کو اپنے اور کام یاد آ جاتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب نماز میں آتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل سے آتا ہے، جب مسلمان ہوتا ہے اس کے قریب تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، نہیں تو نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر کھڑا بھی ہوتا ہے تو پھر ایسے سستی پڑی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے جاگ رہا ہے اور کتنا یہ مجبور ہو گیا ہے. تو مومن تو نماز میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے المومن فی المسجد کسانہ کے فل مائے، کہ مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد مسجد، اور منافق جو ہے وہ مسجد میں یوں ہوتا ہے کطائر فی القفص سے، جیسا کہ پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا. مومن کی اچھی باتوں میں، اچھی محفلوں میں، مساجد میں، اللہ رسول کے ذکر میں دل لگتا ہے، اور منافق کا دل نہیں لگتا. منافق ایسی باتوں سے بھاگتا ہے اور سستی پڑ جاتی ہے، قرآن پڑھیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، قرآن سنیں تو فوراً دل اکتا جاتا ہے، حدیث شریف کا معاملہ ہو تو فوراً آدمی جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، لیکن بے حیائی ہو تو ساری ساری رات جاگتا ہے. تو کہا یہ منافق کی نشانی ہے، نیکی میں اس کا دل نہیں لگتا، نیک محافظ میں اس کا دل نہیں لگتا، مہاجر میں اس کا دل نہیں لگتا. اور وہ شخص جو ہوتا ہے بے حجائی کی محافل میں اچھا رہتا ہے، اور اگر نماز پڑھیں بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یا پھر یراؤن الناس لوگوں کو دکھائیں، یا تو سستی سے پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھیں بھی تو لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پڑھتے. جیسا کہ یعنی عام طور پہ منافقین کی حالت تھی کہ جب مساجد میں زیادہ لوگ آتے تو وہ لمبی نمازیں پڑھتے، اور جب کوئی نہ ہوتا تو پڑھتے ہی نہ، اور اگر پڑھتے تو جلدی جلدی پڑھ کے بھاگ جاتے. تو ایسی نماز کہ جس کے رکوع و سجود قعود اور دیگر ارکان جو ہیں وہ پورے ادا نہ کیے جائیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مسجد سے نکلتا ہے ایسی نماز پڑھ کے تو مسجد کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی نماز کو واپس لے جا، اللہ کو تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو منافق جو ہوتا ہے وہ پہلے تو نماز پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل سے، سستی سے پڑھتا ہے، اور اگر پھر بھی پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں. تو اس لیے ولا یذکرون اللہ، اور منافق جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، الا قلیلا، مگر تھوڑا، رب کے ذکر سے بھاگتا ہے، ذکر محافل سے بھاگتا ہے. ذکر کی محافل میں منافق کا دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر کو اچھا نہیں سمجھتا. وہی آدمی جو چھ چھ گھنٹے گانا سنتا ہے، وہی آدمی جو دس دس دن تک میچ دیکھتا ہے، وہی آدمی جو پوری پوری رات ٹی وی اور وی سی آر دیکھتا ہے، وہ اس کو ذکر خداوندی کے لیے کہیں، بالکل ایسے جیسے کہ اور مردنی چھا جاتی ہے اور تو برباد شخص لگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ رب کا ذکر نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے، لوگوں کے دکھانے کے لیے. اور نماز کے بعد پہلے تو یہ تھا کہ منافق ذکر کرتے نہیں ہیں، تھوڑا کرتے ہیں، اب تو یعنی ذکر کو روکنا شروع ہو گیا کہ خبردار اللہ کا ذکر کٹھے ہو کے نہیں کرنا چاہیے، نماز کے بعد نہیں کرنا چاہیے، نماز سے پہلے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی جمعہ رات کو نہیں کرنا چاہیے، فلاں دن کو نہیں کرنا چاہیے. محافل ذکر کے درپے ہو گئے اور محافل ذکر کو بند کرانے کے درپے ہو گئے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو منافق ہیں وہ خود ذکر کرتے نہیں، لوگوں کو ذکر کرنے دیتے نہیں ہے، خود کرتے ہیں تو بالکل تھوڑا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مومن تو وہ ہے جو کھڑے بھی رب کا ذکر کرتا ہے، بیٹھے بھی رب کا ذکر کرتا ہے، لیتے ہوئے بھی رب کا ذکر کرتا ہے. منافق جو ہے وہ رب کے ذکر سے بھاگتا ہے، ویسے تو کرتا نہ، پر کہیں پھنس جائے تو بڑی جلدی وہاں سے بہانہ کر کے بھاگتا ہے، میں ابھی آیا، میں ابھی یہ مجھے یہ کام یاد آ گیا. محافل ذکر میں مومن جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، محافل ذکر سے منافق جو ہے وہ بھاگا ہے. تو جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں دل لگے گا مومن کا، منافق کا وہاں دل نہیں لگے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور اللہ کا اگر ذکر کرنا بھی چاہیں تو بالکل تھوڑا ذکر کرتے ہیں. رب کے ذکر سے ان کو چڑ ہوتی ہے، جہاں رب کا ذکر سنا وہاں سے بھاگے، اور دنیاوی کاموں میں کئی کئی دن تک بیٹھے رہتے ہیں. رب کے ذکر کی محافل میں بیٹھنا ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. مذبذبین بین ذالک، وہ تو بیچ میں اٹکے رہتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں، نہ مومنوں کی طرف، نہ منافقوں کی، نہ کافروں کی طرف. لا الہ ہاؤ لائے ولا الہ ہاؤ لائے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. منافق یہی نشانی ہوتی ہے، جس کا ذرا دنیاوی لحاظ سے پلہ بھاری دیکھا اس کی طرف ہو گیا، چڑھتے سورج کی پوجا شروع کر دی، جو ذرا دیکھا جس کا ہاتھ طاقتور ہے اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا. تو کہا منافق کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ایک یعنی آوارہ بکری ہوتی ہے یا آوارہ جانور ہوتا ہے، کبھی اس ریوڑ میں، کبھی اس ریوڑ میں، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، تو منافق ایک جگہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ منافق کا جو نفاق ہے وہ اس کو ایک بیٹھنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. تو کہا منافق کی یہ نشانی ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. تو جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو راہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ راہ ہدایت کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوگا، اچھی بات اس دل پر اثر ہی نہیں کرے گی. تو جب تک دیسی چیز کو قبول نہ کرے، دیکھیے بارش تو ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، چھتوں پر بھی ہوتی ہے، اور شور کلر زمین پر بھی ہوتی ہے، اور اچھی یعنی باغات اور زرخیز زمین پر بھی ہوتی ہے. زرخیز زمین اسی بارش کو پیتی ہے اور اس سے پھر کئی قسم کے یعنی پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں پتھر سے، سوائے اس کے کہ اس کا وہ گرد و غبار دھل جاتا ہے، اور شور کلر زمین کچھ بھی حاصل نہیں کرتی. تو اس طریقے سے جب نیکی کی بات دل میں بیٹھے گی نہیں اور نیکی کی بات کیا کرے گی، تو لہذا کہا جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. یہ اللہ دین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، خبردار کبھی مومنوں کو چھوڑ کر منافقوں کو، کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لینا. یہ بار بار کل کے سبق میں بھی آیا، آج پھر یہ آیت کریمہ ہے کہ خبردار مومنوں، تو مومن ہو اور ایک طرف کافر ہو، تو مومن کو چھوڑ کر کافر کی ساتھ دوستی نہیں لگانا، کافر کو تو اپنا دوست نہیں بنانا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا تمہارا ارادہ ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے سری حجت کر لو؟ یعنی جب ایک آدمی مومن کو چھوڑ کے کافر کو اپنا مددگار بنا لے گا، کافر کو اپنا دوست اور ولی بنا لے گا، تو قیامت کے روز اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی، اللہ کی حجت اس پر تمام ہو جائے گی کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو کافر کو اپنا دوست نہیں بنانا، کافر کے ساتھ اپنا راز نہیں کھولنا، کافر تیرے راز کو افشا کر دے گا اور تجھے تیری قوم کو ہمیشہ تکلیف پہنچائے گا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہمارا، خبردار مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی، کفار کے ساتھ معاہدے، کفار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، فرمایا یہ سب منع ہے۔ اور کون لگاتا ہے کفار کے ساتھ دوستی؟ کفار کے ساتھ دوستی تو منافق لگاتا ہے، مومن تو کبھی کفار کے ساتھ دوستی نہیں لگاتا۔ ہاں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جو منافق ہیں وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ دیکھیے کافر کافر ہوتا ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن منافق کو چونکہ اسلام، منافق اسلام کو زیادہ یعنی تکلیف دیتا ہے، زیادہ نقصان دیتا ہے، لہذا کہا کفار سے بھی نیچے جو سب سے نچلا درجہ ہے، ساتواں یا آٹھواں درجہ جہنم کا، منافق وہاں پھینکا جائے گا اور وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ کفار تو اس سے اوپر ہوں گے، لیکن منافق جو ہے کافروں سے بھی نیچے ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ کے اسلام کی خلاف مخالفت کرے، جو آدمی نمازیں پڑھ کے اسلام کی مخالفت کرے، دیکھیے اللہ نے منافقوں کی یہ نشانی بیان کی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا کرتے ہیں، نماز سستی سے پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے جو ایسا آدمی، چونکہ اس کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو مسلمان اس کے جال میں آ جاتا ہے، اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اس کا عقیدہ اپنا لیتا ہے۔ لہذا منافق زیادہ مضر ہے، زیادہ تکلیف دینے والا ہے مومن کو، لہذا اسلام کی مخالفت منافق کافر سے زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ منافق جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا، ولن تجد لہم نصیرا، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کفار کا قیامت کے روز کوئی مددگار نہیں ہوگا، منافقین کا قیامت کے روز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اور کفار جو ہیں یہ قیامت کے روز بے یارو مددگار رہیں گے اور جہنم میں بھٹکتے پھریں گے اور سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہاں جنہوں نے الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، جو سنور گئے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رفیع کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہ للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر لیا۔ جو کبھی تو نفاق کرتا تھا لیکن جب اللہ رسول کے احکام کا پتہ چلا تو توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ، منافقت سے توبہ، دین اسلام کے ساتھ مذاق کرنے سے توبہ کر لی، تو اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے توبہ کرنے کے بعد پھر وہ اصلاح بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا بھی ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ کی رسی یعنی قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھام بھی لیتا ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو صرف رب کے لیے کر دیتا ہے۔ سیدھا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سے آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، یہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا کیا ہوتا ہے، تو کہا کہ جب رب کی عبادت کی جائے تو کسی غیر سے اس کا تمنا نہ کیا جائے کہ اس کا اچھا مجھے ملے گا، نیکی جو ہے وہ فقط رب کے لیے کی جائے، اس کو کہتے ہیں دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ تو کہتا ہے جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بے شک مومنوں کے ساتھ ہوگا، وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عن قریب اللہ مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے، اللہ مومنوں کو بہت زیادہ اور بہت بڑا اجر دے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے میں عذاب دوں گا، تو اللہ چاہتا نہیں ہے کہ عذاب دے، اللہ عذاب دے کے تمہیں کیا کرنے کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اس کا شکر کرو، وہ امن تم، اور تم ایمان لاؤ۔ کہا اگر تم رب کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تو اپنی مخلوق کو عذاب دینا چاہتا ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ایک ماں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ رب کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. رب نہیں چاہتا کوئی آدمی جہنم میں جائے, کوئی آدمی تکلیف اٹھائے, لیکن رب کہتا ہے میں تو نہیں چاہتا تمہیں عذاب دوں, میں عذاب دے کے کروں گا بھی کیا, میں چاہتا بھی نہیں ہوں. اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو تو میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا. نعمتیں میری کھاتے ہو, شکر ادا نہیں کرتا. زمین میری پہ رہتے ہو, میرا شکر ادا نہیں کرتے. رزق میرا کھاتے ہو, میری مخالفت کرتے ہو. تو کہا اگر تم نعمتیں کھانے کے ساتھ ساتھ میری یعنی میرا شکر بھی ادا کرتے رہو اور ایمان بھی لاتے رہو. وکان اللہ شاکرن علیما, بے شک اللہ صلہ دینے والا ہے اور جاننے والا ہے. جو شخص رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ جل مجد و کریم اس کے لیے بے شمار راستے کھول دیتا ہے. فرمایا جو رب کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے رب بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے. والا ان شکر تم اللہ عزیز بننا کو, جیسا دوسری جگہ ارشاد سنا کر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں زیادہ کرتا جاؤں گا. تو رب کہتا ہے میں عذاب نہیں دینا چاہتا, اگر میرا شکر ادا کرتے رہو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا. ولا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا. کتنے بدبخت لوگ ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا, میں نے یہ گناہ کیا, یہ تو گناہ کیا, اور پھر لوگوں میں اس کی تشہیر کر دی. رب کہتا ہے رب بے حیائی کے قول کو پسند نہیں کرتا, اس کے افشا کو پسند نہیں کرتا, اس کی بری برائی کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. گالی گلوچ دینا یہ بھی بری بات کا اظہار ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں اور پھر اس کا اظہار اخبارات اور ٹی وی اور وی سی آر پہ کرتے ہیں, عورتوں کی تصاویر اور آدمیوں کے یعنی عزتوں کی خرید و فروخت, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے حیائی کا اظہار ہے, یہ قول بسو کا اظہار ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ قول بسو جو ہے اس کا اظہار تو میں پسند نہیں کرتا, اس کا جہر کرنا تو میں پسند نہیں کرتا. کہ لوگ کتنے کتنے عجیب و غریب لوگ ہو گئے کہ اس پر فخر کرتے ہیں جو زیادہ گالیاں دے لیتا ہے, جو زیادہ گندے شعر بول لیتا ہے, جو زیادہ گندے لطیفے سنا لیتا ہے, اس کو لوگ بڑا وہ اپنے اس پر فخر کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ خبردار میں بری بات کے اظہار کو پسند نہیں کرتا, بری بات کے یعنی بلند آواز کو پسند نہیں کرتا. ہاں الا من ظلمہ, مگر مظلوم, اگر کوئی مظلوم ہو تو وہ اگر کسی کی شکایت کرے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا تو اس کی تو بات سنی جائے گی. ویسے بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کی غلطیاں گناہ دینا, ویسے کسی کے عیبوں کو چننے کے لیے کھڑے ہو جانا اور ساری دنیا کے عیب دیکھتے جانا اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھنا بہت بری بات ہے. واللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کے عیب جو ہیں وہ چنتے پھرو اور پھر لوگوں میں بیان کرتے پھرو. ہاں جس پر ظلم ہو گیا وہ تو یعنی کر سکتا ہے, وہ تو بیان کرے, وہ تو لوگوں کو کہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, جس کی چوری ہوئی وہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میری چوری کی اگر پتا ہو تو. جس پر کوئی ظلم ہوا وہ تو مظلوم کو اس کا نام لے سکتا ہے. اللہ نے کہا مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے, جب اس کے منہ سے تکلیف کی آواز نکلتی ہے تو میرا عرش کانپنے لگتا ہے. تو مظلوم کی آواز کو اللہ پسند کرتا ہے اور مظلوم کی دعا کو تو اللہ قبول کرتا ہے, لیکن کوئی عام شخص جو ہے وہ نہ تو خود بے حیائی کو ظاہر کرے اور نہ کسی کی بے حیائی کو ظاہر کرے. تو ہر وہ شخص جو خود اپنی بے حیائی ظاہر کرتا ہے اور دوسروں کی بے حیائی کی تشہیر کرتا ہے, ہر وہ آدمی کہ جو آج کل بے حیائی کرتا ہے, جیسے یعنی گندی قسم کی تصاویر ہیں خود کھچواتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ان کو چھپواتے ہیں اور اس سے پیسے اور دولت دنیاوی حاصل کرتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے میں اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بری بات کا اظہار کیا جائے اور بری بات کو جگہ جگہ پہ پھیلایا جائے. الا من ظلمہ, ہاں جو مظلوم ہے وہ بات کرے گا تو سنی جائے گی. یہاں یعنی بعض روایتوں میں کہ ظالمہ کا لفظ بھی پڑھا گیا ہے کہ وہ ظالم ہی ایسا کام کر سکتا ہے, بے حیائی کرنا اور لوگوں تک بے حیائی کو پھیلانا اور بے حیائی کا اظہار کرنا اور اس کو اخبارات اور فلموں اور ٹی وی اور وی سی آر کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا. کہا وہ بہت بڑا ظالم ہی ہو سکتا ہے جو ایسا کام کرے, کوئی اللہ کا بندہ کوئی نیک آدمی تو نہیں ہو سکتا. وکان اللہ سمیعا علیما, بے شک اللہ تمہاری باتیں سنتا اور تمہارے اعمال جانتا ہے. این تبدو خیرن, نیکی کو اگر تم ظاہر کرو, او تخفو ہو یا تم اس کو چھپاؤ, او تعفو انسوئن، یا برائی کو معاف کر دو، ایک تو خود نیکی کرو، نیکی کر کے چاہے چھپاؤ اور چاہے اظہار کرو، یا کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو تم اس کو معاف کر دو، کسی نے تمہارے ساتھ اگر زیادتی کر دی تو تم اس کو اگر معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَبِيرًا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ یہ قادر ہو کر معاف کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، قادر ہو کر کسی شخص کے ساتھ اتنی طاقت رکھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں میں اتنی یعنی طاقت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں سزا دے سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رحیم و کریم ہوں، میں رحمت کرتا ہوں، میں فضل کرتا ہوں، اور میں اپنے سامنے دیکھتے ہوئے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا باللہ و رسلہ ہی، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، وہ یریدون، اور کیا چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ ہی، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ کافر کیا کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ دیکھیے کتنا واضح طور پہ اللہ جل مجد الکریم کے احکام ہیں کہ مومن تو اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جیسے رب کو مانتا ہوں ایسے رب کے رسولوں کو مانتا ہوں، جیسے رب کی قدرت ہے ایسے رب نے معجزات بھی اپنے انبیاء کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، رب نے طاقتیں بھی اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہوئی ہیں۔ تو جو کافر ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ رب کو مانوں، رب کے رسولوں کو نہ مانوں، وہ چاہتا یہ ہے کہ رب کی عزت کروں، رب کے رسولوں کی عزت نہ کروں، وہ رب اور اس کے رسولوں میں تفریق کر دیتا ہے، کہتا ہے رب ایک علیحدہ پارٹی ہے اور رسول ایک علیحدہ پارٹی ہے، اگر رسولوں میں طاقت مان لی تو رب ناراض ہو جائے گا، اگر رسولوں کو جا کہہ کے پکار دیا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ تو رب کہتا ہے میرے اور میرے رسولوں کے درمیان جو فرق کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ منکر ہے۔ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، فرق کر دیں۔ ویقولون، اور کہتے ہیں نومنو بباد ونکفرو بباد، اور کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ ایک تو منافقین اور کافرین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں تمیز اور فرق کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، کچھ رسولوں کو مانتے نہیں، کچھ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی یریدون، اور چاہتے ہیں این یکتا خزو بین ازالے کا سبیلا، کہ ان دونوں کے درمیان کی کوئی راہ نکال لیں، یعنی ادھر بھی مانتے رہیں وہی منافق رسولوں کو مانتا ہے، تو اس کے درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کا انکار کر دیا، یب کا انکار کر کے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو اپنا معاذ اللہ نبی بنا لیا، تو ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے درمیان کو راستہ بنا لیا جائے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ تحقیقاً کافر ہیں، یہ برحق کافر ہیں، جو اللہ رسول میں تفریق کرتے ہیں، جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، یہ بے شک اور 100% کافر ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے یہ دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بِاللَّهِ اللہ پر، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک میں بھی بطور نبوت کے فرق نہیں کرتے، یعنی نفس نبوت میں سب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جیسے ہیں، کہا ان میں فرق نہیں کرتے، ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا یہ نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم، وہ وہی ہیں کہ جن کو عن قریب عطا کیا جائے گا اجورہم، ان کا اجر، یعنی جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے اور فرق نہیں کرتا کسی رسول میں، تو اللہ جل مجد الکریم ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل مجد الکریم بہت بڑا غفور ہے، بخشنے والا ہے اور رحیم ہے، رحم فرماتا ہے۔ یسالک اہل الکتاب، اے محبوب آپ سے اہل کتاب جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ تو یہ کہ ان پر نازل کر دی جائے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب، عطافر آئے اور کہا کہ تو روز ایک ایک آیت آتی ہے, دو دو آیتیں آتی ہیں, تو ایسی کیوں نہیں؟ اہل کتاب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہودی کہ جیسے حضرت موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے, ایسے آپ اے نبی ایک لکھی ہوئی آسمانوں سے کتاب لے آئیں. فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک, اے محبوب پریشانی والی کوئی بات نہیں, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کون سا ان کو مان لیا تھا, اس سے بھی بڑا ان پر انہوں نے سوال کر دیا تھا. اور کیا سوال تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ, کہا تھا کہ ہمیں رب ظاہر طور پر دکھا دیا جائے. اب وہ جب کتاب تو لکھی ہوئی لے آئے, رب کہتا ہے اس وقت تمہارے بڑوں نے یہ کیا تھا کہ کتاب تو لکھی ہوئی آ گئی, اب تم کہتے ہو کہ لکھی ہوئی کتاب یک بارگی نہیں آئی, تو ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے, یک بارگی لکھی ہوئی کتاب آتی تو پھر ہم مانتے. تو رب کہتا ہے موسیٰ تو لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے, ان پر تو یک بارگی سے کتاب نازل ہوئی تھی, لیکن تم نے کیا کیا؟ اب ان پر تم نے سوال کر دیا کہ موسیٰ ہمیں رب ظاہرہ طور پر دکھا دیا جائے. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان میں سے 70 چیدہ آدمیوں کو چنا اور ان کو کوہ طور پر لے گئے اور ان کا سوال جو ہے وہ دہرایا. فآخذتہم الصاعقہ, تو ایک کڑک نے انہیں آ لیا. بظلمہم, ان کے جرم کے سبب, ان کے گناہوں کے سبب. یہ بھی بڑا کوئی سوال کرنے والی بات ہے کہ موسیٰ ہم کو تب مانیں گے جب دیکھیں گے. تو غیب کا ایمان تو جاتا رہا, تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا رہا؟ تو رب ایسا چاہتا نہیں ہے کہ نبی اور غیر نبی میں فرق مٹ جائے. تو اس لیے رب انہوں نے سوال کیا تو اب ایک کڑک آئی اور اس کڑک کے بعد ساتھ سارے کے سارے مر گئے. حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ اس یعنی کڑک کے ساتھ اور اس نورے خداوندی کی جھلک کے ساتھ بے ہوش ہو گئے. اور پھر یہاں تک ہی نہیں انہوں نے چھوڑا, سمت تخذ الاجلا, پھر انہوں نے بچھڑا پوجنا شروع کر دیا. یعنی ایک تو یہ بہت بڑا سوال تھا کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی گناہ کیا کہ بچھڑے کی پوجا کرنی, بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. من بعد ما جاتہم البینات, حالانکہ ان کے سامنے ان کے پاس روشن آیتیں بھی آ چکی تھی. فعفونا عن ذالک, ہم نے اس سے بھی ان کو معاف کر دیا. اب وہ جو 70 آدمی مر گئے تھے ان کو بھی حضرت موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندہ کر دیا گیا. تو جن لوگوں نے بچھڑے کو پوجا تھا ان کو بھی, جب پیچھے گزر چکی ہے اس کی پوری تفصیل, تو کہا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو, اور باقی لوگوں کو ان کو بھی پھر معاف کر دیا گیا. وآتینا موسیٰ سلطان مبینا, اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ عطا کر دیا. سینا موسیٰ کلیم اللہ نے کہ جو وہ یعنی 9 کے 9 معجزات تھے اللہ جل مجد الکریم نے حضرت موسیٰ کو دیے, اور پھر فرعونیوں پر روشن ایک واضح طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی سلطان اور روشن غلبہ عطا کر دیا. ورفعنا فوقہم الطور, ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا کے رکھ دیا. بمیثاقہم, ان سے وعدہ لینے کے لیے. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا, کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. یعنی منافقین اور یہودیوں کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں کہ ان کے اوپر کیا کچھ نہیں آیا, اتنی رب نے نعمتیں دی, لیکن یہ ظالم کے ظالم رہے, یہ ہمیشہ دین حق کے مخالف رہے, یہ انبیاء کرام کے مخالف رہے. کہا ہم نے جو بھی حکم دیا یہ اس کو ٹالتے رہے, حتیٰ کہ کہا کہ سجدہ کرتے داخل ہو تو انہوں نے انکار کر دیا. اللہ جل مجد الکریم نے طور کو اٹھایا اور یہودیوں کے سر کے اوپر رکھ دیا. اب وہ ظالم طور سے ڈر کے سجدہ تو کر رہے ہیں, لیکن سجدہ کیسے کر رہے ہیں کہ پیشانی زمین پر نہیں رکھ رہے, بلکہ ایک طرف جو ہے وہ کانپٹی کی طرف سجدہ کیا اور ایک آن سے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں طور ہمارے اوپر تو نہیں آ گرا. اب رب نے کہا سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ. تو پھر اس کے بعد رب اللہ جل مجد الکریم نے کہا بقولنا لہم, ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا, لا تعدوا فی السبت, خبردار ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا. یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن, اور مسلمانوں کے لیے جمعہ شریف کا عبادت کا دن. اللہ کے نعرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم نے یوم جمعہ ہمیں عطا فرمایا اور یہ سب دنوں کا سردار ہے. لیکن بدقسمتی سے جیسے یہودیوں نے ہفتے کے دن کا احترام نہیں کیا, عیسائیوں نے اتوار کے دن کا احترام نہیں کیا, ہم نے بھی یوم جمعہ کا احترام کرنا چھوڑ دیا. ہم نے بھی یوم جمعہ کو بے حیائیوں اور بدتمیزیوں میں گزارنا شروع کر دیا، ہم نے بھی یوم جمعہ کو اسی طریقے سے ضائع کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے یہودیوں نے یعنی ہفتے کے دن کو اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو ضائع کر دیا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یہودیوں خبردار ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ ہمیں کہا گیا تھا بازار البیا لوگوں جمعے کے دن خرید و فروخت نہیں کرنا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی تو کہا کون ارادتن خاصین دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، صبح کو اٹھے تو سب کے سب بندروں کی شکل میں تھے، اور مسلمان آج خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی جمعے کا وہی یعنی اسی طریقے سے جمعے کی شان و عظمت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے یہودوں نے سارا نے اپنے دنوں کی بدوی کی۔ بندہ کہتا ہے ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ خبردار ہفتے نہیں بننا، واخ منہم مسکن غلیظہ، ہم نے ان سے بڑا پکا بڑا عہد لیا تھا، خبردار یہ جو چیزیں ہیں ان کی مخالفت نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ یہودی وہ قوم ہے جو جان بوجھ کر سوال پر سوال کرتی تھی، اور نبیوں پر سوال کر کے اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ احکام نافذ کراتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر عمل نہیں کرتے، عمل سے بھاگ جاتے تھے۔ فبما نقضهم ميثاقهم، اللہ نے ان پر اور تو ان کی کیسی بدعہدی ہے کہ اس بدعہدی کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی، وکفرهم اور ان کے کفر کے سبب، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انہیں انبیاء کو نہ حق قتل کیا۔ کتنے ظالم لوگ تھے کہ جو نیکی کا حکم بتاتا تھا اسی کے دشمن ہو جاتے تھے۔ جو نبی بھی ان کے آیا، 70 انبیاء اکرام کو ایک دن میں ظالموں نے قتل کر دیا۔ تو حضرات انبیاء اکرام کو نہ حق قتل کرنا، یعنی انبیاء اکرام کہہ رہے کیا ہیں؟ بے حیائی سے روکتے ہیں۔ یہی بات لوگوں کو بری لگتی ہے کہ ہم بے حیائی کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی روکے کیوں، ہم بدتمیزی کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی راستہ کیوں روکے، ہم ظلم کر رہے ہیں تو ہمارے کوئی ہاتھ کیوں پکڑے، اور ہم یعنی بری برائی بول رہے ہیں تو ہماری زبان کو کیوں کوئی پکڑے۔ یہ بے حیاؤں کو بڑی بری باتیں لگتی ہیں۔ تو انبیاء اکرام کو معاذ اللہ استغفر اللہ نہ حق ان لوگوں نے قتل کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب تم پریشان نہ ہونا، یہ نہیں ہے کہ یہ تمہیں کہتے ہیں لکھی کتاب لے آؤ تو یہ مان جائیں گے، نہیں، انہوں نے جو لکھی کتابیں ہیں ان کا بھی انکار کیا، ان انبیاء کا بھی انکار کیا، ان انبیاء کو انہوں نے نہ حق قتل تک کر دیا۔ صرف انکار کی بات نہیں ہے، ظالموں نے انبیاء اکرام کو قتل تک کر دیا۔ بقولہم قلوب بل تاب اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مور لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہودی نہیں ایمان لائیں گے مگر ان میں سے تھوڑے، یعنی بہت چند لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یہودیوں کی اکثریت جو ہے واقع کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھے گی اور زیادتی کی رہے گی، باب کفرہم اور ان کے کفر کے سبب، اور کیوں ان کے دلوں پر مور لگا دی؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ظالموں نے حضرت مریم پر عظیم بہتان لگا دیا، کہ ظالموں نے یہ تک کر دیا کہ دیکھیے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کم از کم بنی اسرائیل کے بہت معتبر لوگوں کی بیٹی تھی، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران جو بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی تھے ان کی بیٹی تھی، ولی کی بیٹی تھی، اور دوسرے حضرت سیدہ زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی کفالت کی تھی۔ تو یہ ظالم تو اس سے بھی باز نہیں آئے۔ یہودیوں نے تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں ظالموں نے الزام لگانے شروع کر دیے۔ تو کہا کہ جو انبیاء پر الزام لگاتا ہے، جو انبیاء کے والدین پر الزام لگاتا ہے، جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں پر، اہل بیت پر الزام لگاتا ہے، اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے۔ انہوں نے معاذ اللہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو زانیہ تکا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی پاک دامنی پر اعتراض کیا، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، ایک تو حضرت سیدہ مریم کی پاک دامنی پر اعتراض، دیکھیے جو حضرت مریم کی پاک دامنی پر اعتراض کرے اس کے لیے تو اللہ کہتا کہ میں نے اس کے دل پر مور لگا دی، وہ ہدایت نہیں قبول کریں گے۔ اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر اعتراض کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ایک حضرت سینہ روح اللہ کی والدہ ہیں، اور یہ میرے آقا کریم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت مریم پر الزام لگایا تو ان کی صفائی پیش کرنے کے لیے ان کا ایک دن کا بیٹا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بولے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی. لیکن یہ فرق تو دیکھیے, ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں نے ظالموں نے جب الزام لگایا تو ان کی پاک دامنی کے لیے خود رب بولا, خود رب نے آیات کریمہ نازل کی. دونوں کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مریم بھی پاک باز ہیں, حضرت سیدہ عائشہ بھی پاک باز ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن فرق دیکھیے, ایک تو حضرت روح اللہ کی والدہ ہیں, ایک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. جو حضرت مریم پر الزام لگائے گا اس کے دل پر گمراہی تھوپ دی جائے گی. تو جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر ایمان لگائے یعنی الزام لگائے گا اس پر بھی گمراہی تھوپ دی جائے گی. اور دوسرا انہوں نے کیا ظلم کیا, وقولہم انہوں نے کہا ان قتلنا المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم, ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. یہ یہودی آج تک کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے. رسول اللہ ہے جو اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے رسولوں کو چونکہ قتل کرتے آئے تو اللہ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے, ایک تو ان پر یعنی کیونکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اس لیے ان کے دلوں پر یعنی مولیں لگا دی گئیں, ایک یہ کہ انہوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا بہتان لگایا اس لیے ان پر مور لگا دی گئی, اور ایک یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ, خبردار نہ انہوں نے قتل کیا نہ وہ سولی دیے گئے. ولیکن شبہ لہم, لیکن ان کے لیے ایک تشبیہ بنا دی گئی. تو آج تک کافر یہودی کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسی دے کر قتل کر دیا. عیسائیوں نے بھی مان لیا, عیسائی کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو پھانسی پر لٹکایا گیا, وہ صلیب آج تک انہوں نے اپنی ایک دین کی یعنی وہ نشانی بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے مان لیا کہ جی تین دن تک آپ پھانسی پر لٹکے رہے, پھر ان کو دفن کیا گیا, پھر قبر سے اٹھ کر پھر وہ یعنی زندہ ہو کر گئے. زندہ مانتے ہیں عیسائی بھی, لیکن کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوئے. تو بھائی مرنے کے بعد تو سبھی زندہ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ الزام لگایا یہودیوں نے, عیسائیوں نے مان لیا. آج مرزائی بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے, جی وہ تو فوت ہو چکے. تو رب کہتا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا, ہاں ان پر کافروں پر شبہ ڈال دیا گیا. یہ آیت کریمہ واضح طور پر مرزیوں کا اور قادیانیوں کا رد کر رہی ہے, عیسائیوں کا اور یہودیوں کا رد کر رہی ہے, کیونکہ یہ تینوں گروہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جیسا عقیدہ رکھتے ہیں. یہودی عیسائی اور قادیانی تینوں سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت نبی حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے کسی بھی طریقے سے, یہ کہتے ہیں اپنی طبی موت سے فوت ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے قتل کیا, ایک کہتا نہیں ان کو سولی دی گئی. تو تینوں کے بارے میں رب کہتا ہے لیکن شبہ لہم, ان پر تشبیہ ڈال دی گئی. اس میں مختلف روایات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک کمرے میں اپنے حواریوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا اور کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ قتل کریں گے. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی یہودیت کے بارے میں کوئی غلط عقائد نہیں پھیلائے تھے, کوئی غلط بات نہیں کی تھی, بلکہ تورات کی تشریح کرتے تھے, تورات کے احکامات سناتے تھے. لیکن ظالم لوگ جو تھے ان کو یہ بھی چیز گوارا نہ ہوئی, یہ چیز اچھی نہ لگی. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم قتل کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے آج جو میری جگہ پہ یہودیوں کے ہاتھ میں جائے, قیامت کے روز میں اس کو صلہ دوں گا. تو ایک نوجوان ان کے حواریوں میں سے کھڑا اور کہا کہ حضرت آپ جیسا چاہیں میں حاضر ہوں. تو حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اس کو پہنائے, اس کے کپڑے خود پہنے, اور جب اس نے کپڑے پہن لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بظاہر جو صورت تھی وہ اس کی لگنے لگی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑکی سے نکل گئے اور لوگوں نے اس شخص کو پھانسی دے دی اور اس کو شہید کر دیا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ان پر شبہ ڈال دیا گیا, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور جو اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں لفی شکن, وہ یقیناً شک میں ہے. حتمی بات کوئی نہیں کرتا, حتمی بات صرف رب کو معلوم ہے. کوئی کہتا ہے قتل کر دیے گئے, کوئی کہتا ہے سولی دے دیے گئے, کوئی کہتا ہے انہیں کو سولی ہم نے دے دی, کوئی کہتا نہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر دیا اور تین دن کے بعد ہم نے قبر کو کھدا ہوا دیکھا. کہ قبر میں کوئی نہیں تھا، تو اللہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے یقیناً شک میں ہے، من ہو ان کی طرف سے، مان لہم بہی من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، لیکن گمان اور ظن اور خیال کی پیروی کر رہے ہیں، وہ سوائے اس کے کہ ان کو ایک گمان ہو گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل کر دیے گئے. اللہ کہتا ہے وما قتلوہ یقیناً، یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا. اب دیکھیے، اگر چلو قتل نہیں کیے گئے، پھانسی دے دیے گئے ہوتے، چلو پھانسی نہیں دیے گئے تو ویسے فوت ہو چکے ہوتے، تینوں میں سے ایک بات بھی ہوتی تو اتنا رد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے وہ چلے تو گئے دنیا سے، اب کیسے گئے؟ ایک چیز کا رد کرنا، حالانکہ قتل کرنا، قتل ہونا یہ تو شہادت کا درجہ تھا. اگر وہ چلے ہی گئے تو یہ شہادت کا درجہ اللہ کیوں ان سے چھین رہا ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں تھا ایسا معاملہ، نہ قتل کیے گئے، سولی دیے گئے، نہ فوت ہوئے. اس لیے اللہ جل مجدور کی بار بار کہہ رہا ہے وما قتلو ہو یقیناً، یقینی طور پر یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بل رافع اللہ علیہ ہے، بلکہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہ کہنا کہ نہیں جی مرنے کے بعد اٹھایا، تو بھائی مرنے کے بعد تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ساری دنیا مرتی ہے تو رب کہہ دیتا ٹھیک ہے بھائی، میں نے ان کو شہادت کے بعد ان کو رتبے دے دیے، ان کو درجے دے دیے شہادت کے بعد. لیکن اللہ سب کی نفی کر کے کہہ رہا ہے بل رفع اللہ علیہ، بلکہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب وہ ظالم اس میں ایک شبہ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے جہت ہے، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، تو حالانکہ یہ اللہ جل مجد و کریم کی کرم نوازی ہے. یا سادو علیہ الکلمہ طیبات، اللہ کہتا ہے کہ اس کی طرف نیک کلمات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ مرزائی قادیانی لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بھی منکر ہیں، کیونکہ وہ اوپر کسی چیز کو جانے کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے ٹھیک ہے ان کو ایک رتبہ دیا، رافع یعنی رتبوں میں بلند کیا، تو رتبوں میں تو سبھی نبی بلند ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بالخصوص یہ کہنا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اللہ جل مجد و کریم نے اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اب کیسے اٹھا لیا؟ زندہ کو تو رب نہیں اٹھاتا، یہ رب کا قانون نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ حکمت والا ہے اور غالب ہے، اس کے اٹھانے میں بھی حکمتیں ہیں، اور پھر وہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے زندہ رکھنے کے باوجود اللہ جل مجد الکریم کسی کو آسمانوں پہ لے جائے اور کسی کو آسمانوں کے اوپر لا مکان کی سیریں کرا دے، یہ تو اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جل مجد الکریم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا علم بھی ہے اس کے پاس، اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ہر اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، یہ ہے رب کا ایک دعویٰ. اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، جیسا مرزائیوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا عقیدہ ہے، تو پھر ابھی تک یہودی کیوں قائم ہیں؟ پھر ابھی تک عیسائی کیوں قائم ہیں؟ جبکہ رب کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات سے پہلے ہر یہودی ان کو مانے گا اور ہر عیسائی ان کو مانے گا. کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری یعنی قیامت کے قریب امت محمدیہ علیہ الصحابی صلوات و سلام میں تشریف لائیں گے، امت محمدیہ کے احکام کے مطابق حکم کریں گے، تو اب اس وقت یا جنگ ہوگی یا اسلام ہوگا، تیسری چیز کوئی نہیں ہوگی، صلح نہیں ہوگی، جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت سب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، شراب کو حرام قرار دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر اب عیسائیوں کو یعنی یہ ماننا پڑے گا. عیسائیوں کے سامنے وہ سارے معجزات رکھ دیں گے، ہر عیسائی بھی مانے گا، ہر یہودی بھی مانے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. آپ کی وفات سے پہلے ہر عیسائی کو، ہر یہودی کو ماننا پڑے گا. وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہ بن کر آئیں گے اس چیز کے کہ کہیں گے باری تعالیٰ ان ظالموں نے مجھے تیرا بیٹا کہا تھا حالانکہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا، ان ظالموں نے میری والدہ پر الزام لگایا تھا، ان ظالموں نے مجھے قتل کرنے اور مجھے مارنے کی یعنی مسائل گھڑ لیے تھے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، باب ظلم من الذین ہادوا، اور یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب، اب یہودیوں کے دیکھے کتنے ظلم بیان ہو رہے ہیں، یہودی قوم شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک ظالم ہی رہے گی، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ان کے ظلم کے سبب ہادو جو یہودی ہیں، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی، احلت لہم، جو ان پر ہم نے حرام حلال قرار دی تھی۔ یہودیوں کا طریقہ تھا جس چیز کو چاہتے تھے حرام کر دیتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے حلال کر دیتے تھے، تو اللہ نے کہا، اب انہوں نے کہا کہ دیکھو اونٹ کی چربی کھانی حرام ہے، تو اللہ نے ان پر حرام قرار دے دی کہ نہیں اب کھا سکو گے، تو اپنی طرف سے حلال کو حرام قرار دینا، حرام کو حلال قرار دینا اللہ جل مجد الکریم کو قطعا پسند نہیں ہے۔ جو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو کھاؤ، جو حرام قرار دیا اس سے بچ جاؤ۔ اپنی خواہش نفس کو کسی کو حرام کہہ دینا، کسی کو حلال کہہ دینا، یہ شارع بننے کے مترادف ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے کسی کو یہ یعنی نہیں دیا منصب کہ وہ خود جس کو چاہے حرام قرار دے دے، جس کو چاہے حلال قرار دے دے۔ اور رب کی پاکیزہ چیزیں، جیسا آگے آئے گا سورہ انعام میں اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے اللہ کی جو اللہ نے تمہارے لیے زینت پیدا کی اور رزق پیدا کیا ہے، اس کو کس نے حرام قرار دیا؟ تم کو کس نے کہا تھا یہ حرام ہے؟ آج کتنے نام نہاد مسلمان ہیں اپنی طرف سے فتوے جڑتے ہیں کہ جی گیارہویں حرام اور چالیسواں حرام، اور جس پر قرآن پڑھ دیا جائے وہ کھانا حرام۔ بڑی عجیب بات ہے، رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں ہے اب بھائی قرآن میں؟ کہاں اللہ کے محبوب نے کہا کہ جس پر الحمشی پڑھ دی جائے گی وہ حرام ہو جائے گا؟ کہاں آیا قرآن پاک میں جس پر قرآن پڑھ دیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا، جس پر اللہ رسول کا نام لے لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا؟ اپنی طرف سے حرام قرار دینا کہ جی ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی کا کھانا تو جائز ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی دس محرم الحرام کو سبیل لگی سے پانی پینا حرام ہے، کافر جو بتوں کے لیے جانور چھوڑتے ہیں ان کا خرید کر کھانا تو جائز ہے، اور جو مسلمان اولیاء کے مزاروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے۔ عجیب و بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہودیوں کا بھی یہ کام تھا کہ وہ حلال چیزوں کو حرام کرتے تھے، تو ہم نے ان پر حرام کر دی، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور لوگوں کو رب کی راہ سے روکتے، نیکی سے روکنا۔ اب یہ تصور کر لیجئے جتنے یہ بے حیائی کے اڈے ہیں حقیقت میں دین سے روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جتنی یہ بے حیائی کے طریقے ہیں، جتنی یہ بن رہی ہیں، یہ ڈرامے بھی بن ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، یہ جتنے انٹرنیٹ پہ گانے بجانے گلو سے پروگرام کر جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو نیکی سے روکنے کے مسائل ہیں کہ لوگ یہاں بیٹھے رہیں نیکی کی بات نہ سنیں۔ تو رب نے کہا ہم نے لعنت کر دی یہودیوں پر، کیونکہ رب کی راہ میں لوگوں کو جانے سے روکتے تھے، جہاد سے روکتے تھے، نماز سے روکتے تھے، نیکی کے حکم سے روکتے تھے، برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو اس سبب سے ہم نے لوگوں پر ان ظالموں پر یہودیوں پر لعنت کر دی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ سود کھاتے تھے، وَنَهَوْا عَنْهُ، حالانکہ اسے منع کیا گیا تھا۔ میرے بھائی ذرا غور و فکر کیجئے، کیا یہ ساری باتیں آج بدقسمتی سے ہم نے بھی تو دھر نہیں کر رہی، ہم نے بھی تو کہیں آ نہیں گئی، اللہ نے ہمیں سود سے منع کیا، آج پوری مسلم امہ جو ہے کیا وہ سود میں جکڑی ہوئی نہیں ہے؟ کیا ہر شخص سود کھا نہیں رہا؟ اور کیا ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہی کہ سود کے بغیر تم اپنے مسلمان ملکوں میں بھی زندہ نہیں رہ سکتے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہودیوں پر کیوں لعنت کی گئی؟ اس لیے لعنت کی گئی کہ وہ جن چیزوں حلال کو حرام کرتے تھے اور حرام کو حلال کر دیتے تھے، سود حرام تھا اس کو انہوں نے حلال قرار دے دیا، سود کھانے لگے، وَأَكْلِهِمْ اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے لگے، رشوت لے کر کھانے لگے، اور یعنی عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہی دے کر کھانے لگے۔ تو لوگوں کا مال کھانے کے بھی کئی طریقے ہیں، آج کیا یہ طریقے مسلمانوں میں تو کہیں نہیں آ گئے؟ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ جو یہودیوں کے جن کے عملوں کے سبب یہودیوں پر لعنت کی گئی تھی، کیا وہ عمل ہم میں تو کہیں نہیں آ گئے؟ کیا ہم نے سود کھانا شروع تو نہیں کر دیا؟ کیا مسلمان ممالک سود پر اٹ تو نہیں گئے، ڈٹ تو نہیں گئے؟ کیا مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مال مختلف طریقوں سے ہتھیا نہیں رہے؟ کوئی لاٹری کھول رہا ہے، کوئی کسی قسم کی بے حیائی کے اڈے کھول رہا ہے لوگوں سے مال کھانے کے لیے، اور کوئی پولیس کا تاؤت بن رہا ہے، اور کوئی عدالتوں میں جا کر جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اور کئی کئی طریقے ہیں حرام مال کھانے کے۔ تو یہی اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے انہی چیزوں کے سبب سے اللہ جل مجد الکریم نے یہودیوں پر لعنت کی تھی۔ تو کہیں ہم نے وہ کام یعنی جان بوجھ کر یا انجانے میں کہیں ہم نے وہ اپنا ہاتھ ہونے لیے، یہودی نے ہمیں اپنی معیشت میں جکڑ لیا۔ کیوں جکڑ لیا؟ کہ آدمی ہر وہ دشمن چاہتا ہے، جو بیماری مجھے لگی ہے میرے دشمن کو بھی لگ جائے، جو تکلیف مجھے ہے میرے دشمن کو بھی ہو جائے۔ تو یہودیوں کو پتا تھا کہ سود بہت بڑی لان رہا ہے، انہوں نے مسلمان ممالک کو اپنے یعنی اقتصادی نظام میں جکڑ رکھ دیا۔ اب کوئی مسلمان الا ماشاءاللہ کم نظر آ رہا ہے جو سود نہیں کھاتا، جو سود کھلاتا نہیں ہے، جو سود کا کاروبار کرتا نہیں ہے۔ اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بین الاقوامی منڈی ایسی ہے، اس کے سوا ہم چل نہیں سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ان پر لعنت کی کہ وہ سود کھاتے تھے اور غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جتنے کافر ہیں ہم نے سب کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، ہاں ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں، ہم لوگ تھے ایسے جیسے حضرت سینا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راسخ فی العلم تھے، یہ تورات کے عالم تھے، یہ زبور کے عالم تھے، یہ آسمانی کتب کے عالم تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجر کر کے گئے تو عبداللہ بن سلام کو یہودی مناظرے کے لیے لائے کہ عبداللہ بن سلام آؤ اس نبی کے ساتھ مناظرہ کرو، تم کتابوں کے عالم ہو۔ کتابیں اٹھائی گئیں، پورا قبیلہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بنو نظیر اور بنو قینقاع دونوں کے دونوں قبیلے جو تھے وہ آ گئے، مناظرے کی محفل گرم ہو گئی۔ یہودی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ جب میرے آقا کریم نے اس جگہ پہ پہلا قدم رکھا تو حضرت عبداللہ بن اسلام کھڑے ہو گئے اور چہرہ مبارکہ کو دیکھتے ہی پڑھنے لگے، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن اسلام تجھے کیا ہو گیا، ہم تو تجھے عالم سمجھ کے لائے تھے، تو اتنا بڑا عالم ہے، تو نے مناظرہ بھی نہیں کیا، تو نے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی دلیل دیتا وہ دلیل کو رد کرتے، وہ کوئی دلیل دیتے تو ان کی دلیل کو رد نہ کر سکتا، تو ان کا کلمہ پڑھتا کو بات سمجھ میں آتی، ابھی بات بھی انہوں نے نہیں کی اور تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یہودیوں سچ بتاؤ، یہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا پیارا چہرہ کیا کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ یہ نور تو صرف سچے کے چہرے پر چمک سکتا ہے۔ میں اس نورانی چہرے کو دیکھ کے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہی اللہ کا محبوب ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ جس نے آقا کا چہرہ دیکھ لیا اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ رب کہتا ہے ان میں سے جو راسخین فی العلم ہے والمومنین، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، جو منون بما انزل علیک، جو اے محبوب آپ پر نازل کیا گیا، بما انزل من قبل کا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی شانی کیا، نشانی کیا ہے؟ کہا پہلی کتابوں پر بھی ایمان اور قرآن پر بھی ایمان، اب کیا اس کے بعد ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے اب کیا شتر بے محافی طرح جدھر منہ آیا اٹھا دیا، جدھر جو خیال آیا پورا کر دیا، دین کے کچھ احکام نہیں؟ نہیں، کہا کہ دین کے بھی احکام ہیں، مومن ہونے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، ہم میں سے کتنے آدمی اللہ ماشاءاللہ، ذرا کبھی سروے کر کے دیکھ لیجئے، کتنے آدمی ہیں جن کو صحیح نماز آتی ہے؟ جو پوری دنیا کے حساب جو ہے، جو انگلیوں کے پورے پہ آپ کو کر دیں گے، پوری دنیا کی سیاست پہ خیر اصل بحث کریں گے اور پوری دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی میں گفتگو کریں گے، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، واجبات کا پتہ نہیں ہے، نوافل کا پتہ نہیں ہے، مستحبات کا پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنے جاہل لوگ ہیں غسل تک کا نہیں پتہ، وضو تک کا نہیں پتہ، اتنے جاہل لوگ ہیں کہ یہ تک نہیں پتہ کہ سو کے اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے، کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں۔ رات کو لیٹ سوئے صبح 12 بجے اٹھے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ ہم پر، جس نے یہ نیند بنائی، جس نے یہ دن رات بنائے، اس نے کچھ چیزیں فرض بھی قرار دی تھی. کہا ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر اس ان کتابوں پر عمل بھی کرتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکاتیں ادا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کا مال ہے ہڑپ کر گئے اور پتہ تک نہیں ہے کہ اس کی زکات بھی دینی تھی. یہ اپنے خلاف ایک جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں کہ قیامت کے روز اسی مال کو، ایک روایت میں تو آیا کہ یہ مال گنجا سانپ بن جائے گا اور انسان کے پیچھے دوڑے گا، دیکھا بھی نہیں ہے، تو وہ کہے گا سانپ کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس سے تو نے کبھی غریبوں کا حق ادا نہیں کیا تھا، جس کی تو نے کبھی زکات نہیں دی تھی. اور ایک روایت میں آیا کہ ان درہم و دینار کو، سونے چاندی کو گرم کر کے اس انسان کے چہرے پہ تھوپا جائے گا اور نشان لگا دیے جائیں گے ماتھے پر گرم کر کے، اور بتا دیا، پتا چلے گا یہ وہ آدمی ہے جو زکات نہیں دیا کرتا تھا. اور ایک قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں فی عام دن ممددہ، کہا ہے مال کو ہم ستون بنا دیں گے جس کی زکات ادا نہیں کی گئی، تو ان ستونوں کو آگ لگا کر ہم صاحب مال کو اس ستونوں میں گرا دیں گے. تو کہا وہ لوگ تو زکات ادا کرتے ہیں، بل مومنین باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بل یوم الآخر، اور قیامت کو مانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ایک ایک سانس کا حساب ہونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک بات کا وہاں سوال ہونا ہے. یہ سانس کا آنا جانا، یہ باتیں کرنا، یہ کھانا پینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ رب کی نعمتیں ہیں، اگر ان کا شکر ادا نہیں کیا گیا تو. اگر جو قیامت کو مانتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں نے ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا مجھ سے حساب لینا ہے. دیکھو جس ملازم کو پڑے گا، آدمی کو اپنے مالک کا تو خوف ہے، ملازم کو اپنے افسر کا تو خوف ہے، غلام کو اپنے آقا کا تو خوف ہے. افسوس مومن کو اپنے رب کا خوف نہیں رہا، مومن کو یہ یقین نہیں رہا کہ ان سب چیزوں کا ایک دن میں نے حساب دینا ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لایا، اے محبوب، آپ پر، آپ پر اتری ہوئی کتاب پر، آپ سے پہلی کتابوں پر، جنہوں نے نمازیں قائم کی، جنہوں نے زکاتیں ادا کی، اور جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں. دنیا میں تو جیسے تیسے انہوں نے زندگی گزار لی، یہ مختصر سی زندگی ہے. دنیا میں تو آدمی سمجھتا ہے جتنی زکات دے دی تو اتنے مال میرا کم ہو جائے گا، لیکن یہ آخرت میں پتا چلے گا جب رب ان کو یعنی اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح یعنی مال و دولت کے ثواب کے ڈر لگے ہوں گے، اور اللہ کہے گا یہ تیرا صدقہ ہے، یہ تیری زکاتیں ہیں. تو رب کہے گا باری تعالیٰ اتنا تو کل نہیں ملا تھا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو رب کہے گا یہ تیرے حسن سلوک کا اور یہ تیری خالص نیت کا ثمر ہے کہ تو نے تھوڑا دیا، میں نے تجھے ثواب زیادہ عطا فرما دیا. اور ہر وہ چیز جو تجھ سے گم ہو گئی، دیکھیے کتنا کرم ہے رب کا، آدمی سے کچھ چیز گم ہو جاتی ہے وہ بھی صدقے میں لکھی گئی. کہا جو تو نے یعنی فصل بوئی، جو باغ بویا، جو پھل بویا، اسے جانوروں نے بھی کھایا، وہ بھی تیرے نام پہ ہم نے صدقہ لکھ دیا. تو نے خود کما کے اپنی بیوی اور بچوں کو کھلایا، وہ بھی ہم نے تیرے نام کا صدقہ لکھ دیا. اب دیکھیے آدمی کھاتا خود ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن اگر مال کی زکات دی ہوئی ہے تو جو بچوں کو کھلا رہا ہے وہ بھی صدقہ، جو بیوی کو کھلا رہا ہے وہ بھی صدقہ، جو کپڑے پہنا رہا ہے وہ بھی صدقہ، جو گھر کی آسائش کے لیے لا رہا ہے وہ بھی صدقہ، سب کچھ صدقے میں داخل ہو جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ آدمی حق ادا کر لے. تو اللہ کہتا ہے ہم ان کو ان قریب اجر عظیم دینے والے ہیں، بہت بڑا اجر دیں گے. دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں انہی لوگوں میں داخل کرے کہ جن کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یہودیوں کے شر سے اور عیسائیوں کی سنتوں پر چلنے سے اور منافقین کے طریقے اپنانے سے اللہ جل مجد الکریم ہم بچا لے ان یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین کے طریقے سے. مسلمانوں کو اللہ جل مجد الکریم دور لے جائے اور ان کو ہم سے دور کر دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.